you're just too good to be true. Can't take my eyes off you. Thank you. Keep me moving on, keep me Ez volt ma este a Hit Remény Zsűrölet. Jó, kialusszuk magunkat, jövő szerdán nem leszünk, és nem de lesz a műsor. De lesz a műsor, és 22-én, ami egy elméletileg egy szerda, ugye? Hát gondolom. Nem, ma hanyadika van? Ma 7. Ma 7, 7 meg 7, az 14. 21 a szerda. 21 a szerda, de 22-éből jövünk. 8-a, 22-a a szerencsenapom. Remélem így lesz idén is. Ezzel búcsúzom, és hát azt szeretném, hogyha nem tudom, ti is kipihennétek a sziget fáradalmait, akár aki ott volt, akár aki nem. Megkérlek Tündér, tehát gyere a műsorba, de ezeket az almacsutkákat nem bírom, tényleg. Ez itt a You Are the Universe, ez arról szól, hogy mindannyian egyetemisták szeretnénk lenni. Gyerekek, jó pihenést, jó szórakozást, találkozunk. Köszönjük szépen. Most pedig az én kívánságom következik. Ezt a számot még életemben nem hallottam, de a Robi azt mondta, hogy jó. És én a Robit szeretem. Hogy nézel egy tájba, cukrászdába, valaki, hogyha belép, még meglátja álmamai mágusait, Winklert és Eldét, akik a kávéba tejet most keverek épp, és az asztal ugyan, meggyőző mágikus hatalma van. Éveken át csak a szertartások, amiket a nők, akik ott voltak, tagadnak mások előtt. És ahogy a közértben mennek, reggeliért végül nem hisznek ennek a látomásnak, amit úgy éltek át, mint a szemeik előtt lepergett filmek hadát, mikben a hősöknek reggelre illatos fürdő, narancslé meg némi kávédukár, Winkler és Eldély a hajóra mennek, nem mindazon által mennek, aminek ott szokás. Álmodozás. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazon által mennek, aminek kor szokás. Álmodozás. Winkler és Eldély a körúton állnak, s az arcukon serkedő másnapos szakállnak, amiben léptékről fecsegve lesik, hoz-e a sors, valami villamos nekik, pedig a lelkük mélyén egy hajóra vágynak, amit a déli tengereken átmuzsikálnak, a bárba várva meg egy árva hajnali vendég, utolsó óhaját. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazon által mennek, aminek korszokás álmodozáján. Eldély a hajóra mennek, de mindazon által mennek, aminek kor szokás álmodozás. Képzeletükben ez egy latin hajó, amit a fedélzeten is úszik a jó az idő. Néhány kics biknibe bújt nő, nem áll, nem megy, és nincs is idő ott a hajó, csak Winkler és Eldély állnak a megállóban, akár szerelmes párnak is nézhetnénk őket a színház felül, de túl nagy a szín és a hajó bedő. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazon által mennek, aminek kor szokás álmodozás. Winkler és Eldély a hajóra mennek, de mindazon által mennek, aminek kor szokás álmodozás. Kéne lőnöm ezt a golyót, úgyhogy gyorsan ajánlom mindenkinek Jill Scott-tal ezt a számot. Hajrá! I don't want to go to work today. I'd rather stay home and play video games. I wanna chill, but I gotta get up. I gotta get up. I gotta get up. I gotta get up. Get up. Stay home and play video games. I'd rather chill for real. I don't know how you feel, but sometimes I feel like I'm working for nothing. Time to get something. gotta get up. I gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta get up. I gotta get up. I gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta, gotta get up. Get up. Get into you. Don't Isten áld meg a magyart jókedvel.